بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رمى حزب الرحيم على نحو الحزب الرجيم، وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي: اقول لكم ان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ضمن لنا ان من سبنا وداوم على ذلك ولم يتب لا يموت الا كافرا الى اخره. kon ba tay ci walu arabul amn min makrillah ñak wolu manam pexe borom subhanahu wa ta'ala ak yoon yi nga xamne mom lay jaar ba yaq mbir nit ki te duko yek yalla nñ ci yalla musul amin alayhi salatu wassalam gis nañu li nga xamantene manam mom moy li ci ad ci walu gog wala alhamdulillah minna légi nak cheikh al-hadj omar radiyallahu anhu warda ona bi mi ngi teji wax ji ci lo xamantene waxu sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu lu aju ci tariikha bi ci jëm bopam bo sello même waxu sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu bi nga xamne mom la teji won mbir mi ba fi ni manam moy biñ ci jotaay bi wess ak biko jitu wala bok ñet jotaay yi wessu même wax joju nonu sax dafa bok rek ci wax jël nga xamantene dafa general wa da ko tejjon rek mu nek muskul khitam nga xamne manam mom la tejje mbiru amma fi nak mom day wax ci li nga xamne mom mo aju ci tariqa bi ci jëm bokku ak manam niñu wara concevoir mbir mom mu nek une réalité ci tariqa bi en tant que tel manam cas pratique ci lol lay nek di wax ni muna waqala waxna mom cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu radiyallahu jaram allah bur ya allah taala ak ka jannu ci mom wardaaw te mu gëm loko waxna te mbolun ci gërum gëbi hi ci barkem moy ne dana aqulu ma ngi wax lakum ñel len inna sayyidal wujudi inna li wer wor moy sayyidal wujudi sang minde fi sallallahu alaihi wasallam sang nek te fi sayyid sang al wujud nek te fi sallallahu alaihi wasallam damina garantie na la na ñel anna ne kat man kep ko xamne sabana ngagne nañu saga lañ wadama musakh ala zalika ci lolou wala ñett ci tuubut la yamutu dubé illa kafir lolou kefer nek kefer yefer manam ne kon kep ko xamantene lolou li da ko wax manam en guise d'introduction ci limu nara waxi ci li nga xamantene ci la jëm moy ne yeenati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben garantie bu ko defal moy wa man sabana walam yatub mata kafira fa ya hasratan lisa bi janbi wa atrati moy bi anna bi fi wax rabbela an ci ci yaqutu fari moy wax di kep kuñu saga te sax ci lolu te tuubul bu de ben ki yefer manam buy de bala mo de day nek yefer la ta muy de mo xam même bu doon manam mo xam at avant muy dié lay do wala wé wala ay at avant muy dié wala ay wér avant muy dié wala ay semaine avant muy dié wala ay fan avant muy dié wala ay heure avant muy dié wala ay minute avant muy dié wala ay seconde avant muy dié wala tiers sax avant muy dié waye bala mo dié day nek yi fa kon lolou moy kep ko xam lolou waaw lol mom motax garantie lol non si rahmatu jani radhiyallahu anhu comme nan wa kuntu qasiman nar misla abi hasan manam mune man day dama nek ko xamne walu safara la comme ni sayyidina ali melo radhiyallahu anhu xamne yentim sa sallam dañu mom manam kep ku koy ngagne contre ko wala bako saga wala yoy c'est parce que manam parti nga bo xamantene intégrante ci bir safar manam da nga bok ci ñi nga xamne ño wara xam bu safar lool mom motax nga mel non sirah bi tijan tan rabbi yalla anu loolu ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defal waxon sayyidina ali radhiyallahu anhu ne ko nonu nga mel mom mi non la ma kep nak ko xamantene kon da nga am xetu ki bobu bagnel wala han bagnel wala contre wala ngagn wala di wax lu ñaaw ci sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu lolu mandar nga la buy tektale ni kon koku kat nit la ko xamantene buy dié du déwalé ngëm yalla lolu moy su tuubul ba dé sino bu tuubé yalla sax boko dé bokal bo tuubé bala nga dé da nga dem aljana manam dana la baax wa ku tuubul lañuy wax dég comme lu am solo la le fait que d'ailleurs comme niñ ko gissé won chapitre bi ko jitu nek fi mu nek parce que wax ji dafa reuy go xamné té dafa dangereux manam dafa grave wa batu grave la do wa dafa graw moy xaqiyet voilà wax ji dafa graw bo nga xamné day laaj manam bir mom d'ailleurs sax boko dégg mais est-ce que mais lool nan lañ koy xamé est-ce que yéne ci sallallahu alayhi wasallam néna mo moko garantir té kon boba benen question moy posé moy chapitre 2 31 bo mom c'est comme wéss won na jallo na légui boba kon na d'accord ok point final lern wallahi téré bi daf ko wutal méthodologie bu kibi quoi parce que voilà non c'est parce que 31 bit dou moy wax né ci la yent bi sala sa ni ko wara gis voilà exactement voilà chapitre bi tamit pour lool manam chapitre bi comme que yi yeb chapitre yi manam garantie yeb condition yent bi sala sala moko tek ndax yent bi sala sala mo tek tarikh bi comme niñ ko gissé won gissone ci chapitre ba d'ailleurs dañ ko sama tarikh bi ki manam sama tarikh la sallallahu alayhi wasallam yent bi sala sala mo voilà ah Deng. Donc mom Yenté bi sallallahu alayhi wasallam kon mom manam moko garantir né képp kuko ngagné képp kuko té bu borom mo dédé nek yéfa té tougul lool ben té bu ci saxé té lool ben la ñaaral bi mom moy né képp ko xamanténé daf koy contre wala nga koy dingat biko wax ju ñaaw wala nga manam yu mel nonou kokou dafa fekk ne manam su fekke nonou la mel ba nimu genné aduna lolou dafa fekk ne mom dafa bok ci ñi nga xamné ño wara xam bu safara yow nañ ci yalla musul te lolou mom jikki wugon sayna alim karamallahu do non la melo legui nak mu ne ginnaw ba lolou intégré nga muna wa aqulu ma ngi wax lil ikhwan ñeul mbokk ne inna li wor moy man kep ko xamantene akhada dafa japp wirdana suñu werd bi ku jël suñu werd bi japp ko wa sami'a mu deg nak ma la nga xamne fi nek na ci werd bi min dukhulil jannati ci duggu aljana manam ne ku duggu jël werd bi kat mom day duggu aljana mom ak ba manam mom ak ay wajuram ak ay domam ak ay seutam yu juddo ci domam yu goori ak soxnam ak kiko may jabar manam moy goromi ak mom kumu may jabar tamit yom ñep da len di bolé yobale aljara bila hisabin ci lu amul ak ceytu manam amul règle amul comptabilité amul dara wala ay qabil du ciagne mbugal guy jitu wala ñu leen di jappé dara ci li ñu def ku japp loolu ku digg loolu non hein wa an ci ne kep ku jël suñu wër gi la tadruhu du ko lor ma fétal ak moy yalla bakkar bu mëna def du ko wañu dara bu rayon 70 personnes tamit manam du ko wañu dara kep ku digg yu mel non mu ne an ne man kep ko xamantene samaa dafa deg anna ne kat man kep ko xamna samaa dafa deg zalika li wataraha mu dadi sanni nafsuhu bopum fi ma'asi llahi ci moy yalla azza wa jalla magna tendna li ajli ngir jëmmi ma la nga xamne samaa mom la deg manam ngir jëmmi lamu deg la wax pa parce que da fay def bakkar non rek mais boudé limuy def Bakar moy def ni comme man xesna ba sama affaire baxna talibé cheikh la nangam ki di nangam sama papa mom ak tidiane la day jël wer day wer kon té comme du yobale domam mi amul problème man sama affaire baxna ak yu démé non wala man sama borom keur so gis nga ab serigne la gis nga sama jëkkeur serigne la da fay day de nga mom da werd day yor sax mom du xandam la fa nangam nak tax nak lu ko neex def wala mom ci jëm bop koku wattakhadha mu jappe zalika lolu habalatan ak boom go xamne daf tay jotliko ila amana jëm ci kulutu min uqubati llahi ci mbugulum yalla fi maasi ci moy yamuy def jappe lola tax ngani luma neex lay def mune albasa yalla xam nga nan lay def albasa day solon mbubu allah bur yalla taala ajke qalbu kholam bughbana sunu bagn manam mu bagn yalla non lay def day wolbati khol bi solal ko yirek bagn problem bi jeex hatta mbete yasubuna muñu ngand muñu sala wala muy wax ci ñu ñaw té li Allah il faut faire très attention bu len buñ japp né ngañ Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dafa yam rek ci tuddu turam mom wax lu ñaw yamul ci lool waye képp ko xamantene Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu manam dafa lekkolo ak mom ci bepp anamul lekkolo yum bu mu meuna don aju ci Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci anam gum meuna don nga wolbutiku manam am comportement bobu ci walam rek lolou limi tek moy yaangi ko ingani moy yaangi cheikh yang koy saga wala yang koy wax lu ñaw ci bepp andam nak bu mu aggo ci mom ndax xam nga waxon nañ ko ci biñuy wax ci jëw ci écran jotay yé wessu la ci chapitre bi lo moy ne moy yamul ci nga wax nit dar mais ci mom la yamul ci mom mais ci wajuro wala ci doomo ci njabotam wala ci liggeeyam wala ci nimuy solo ci solo nam wala ci yenen ak yenen en tout cas dal lu aju ci mom la wala liko li lam li lambo ak mom ci anam go xamne suko dege du ko neex bu lol légi kon Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ku tak ci mom dafa am d'ailleurs même lolu même da ngay dégg awami sax diko faral di wax ci même ci li aju ci wa keur ñom Seyd Babacar han radiyallahu anhu wala yoy dañ nan amuñu njabotu xawma dara njabotu roox lañu am seen manam xet gogou non lañu wax té lolu c'est important manam que bo len lalé manam lal nga nenañ ni wa man bo waxé ci légui xolal li xew xam nga amna fu fimi dina ñew ci ngeneeru fadlul muta'alliqina manam ci ñi aji cheikh radiyallahu anhu seen ngeneel dina ci ñew ci di wax ne ko xamantene dafa ngagne c'est manam dafa am mune yent manam dañ kep ku bayiwul parce que ci fek mu wax ci maktum manam kat mu yebbi ta ekibi maqama kat mu yebbi mune bu lolou waxuma ci dara waye dal ci maqama bobu ci la amé né kep ko xamantene du bayyi ci di soppi suñu xol manam moy di ma nakaraw ci diko jaara ci sama talibé yi deng nga ci diko jaara ci sama talibé yi bu den manam lepp lu mu amul dañ koy nangu manam bu don walli sax dañ koy rek ti kep la wax ba kep la wax waxul ku bokku nekul ci sama tariixa diko def waxul lool kep la wax kep nak kenn gennu ci legui lan ngay xala ci li nga xamne moy musibo bi nga xamne xew na suñu jamono te lulul ñu yalla yorom ñew ci muccu moy xëccho gi motax xëccho gogu même inter tariixa manam ci bir tariixa bi ak xéetu balkanisation bobu comme même bu né voilà non mais c'est vrai lolu balkanisation mo am ak ay sou tariixa créer ay sou tariixa ci bir tariixa créer lolu xam nga limuy indi conséquence bi gëna néfaste bi imminente bi nga xamanteni mom la am moy tout simplement day waral gaay ñi nga xamantene ay mbokk tariika lañu wara doon waxuma la sax mais mbokk julit rek lañu wara doon tout d'abord après nek ay mbokk tariika de manière plus particulière ñom ñoy wëlbeuti mu nek ay non da koy fragiliser day fragiliser relation yi limite sax mu tass ko non ba paré non limite day indi ay nono day indi ay nono ñu gis ñi parce que tout simplement ñom ci ki lañ bok waxuma la dara mais waxuma la sax waxuma la affaireu ki par exemple wa tuwa wala ki ñi di ay ñassel wala yoy man waxuma sax lool mais ci ben biir ben famille rek problème yoy daf ci am manam ci biir ben keur diine liñ nane keur diine entre deux frères non manam entre talibé deux frères bon entre deux frères effectivement wow, amna wow. Mais ci li mu gëna manam ci bir talibé lay wax man lool la wax voilà manam que ni ñom ci seen bir dañuy def lool da ngay gis ni parce que tout simplement ñom serigne diw lañu gëna jégué té ci bir famille di leen même famille ñom serigne diw lañu gëna jégué ñé gëna jégué serigne diw nga gis ay tiraillement fi xëccu fi xixanti fi et cetera manam li point ba te lolou bo moy lolou bokku na ci liko indi moy li moy tuddu fi moy ne japp na talib cheikh nga lula nek ngay def lolou moy suñu problème ñun de c'est à dire que le fait que nga japp na talib cheikh nga beuri na ci ño xamne lolou daf leen di def daf leen di dafa melni comme si prérogative la par manam dafa melni comme si manam ak nimbal la ak lulay wora dina xecc ci nan la yow ak ñi nga xamne da no war di di respecter sharia bi bokko len dafa melni comme si lool la lay wax lool nak après bul fogné dang koy def rek après nga dal di dem nonu muccu dem sa yoon abadan lool soko defé cheikh men radiyallahu lool la wax dalay solal mbugu te gis nga ñu ngi wax ci adamul amna mi makrillah def manam ñak wolu ni yalla fi yalla di jaare ak nit daf koy def ci anam go xamne do ko yek parce que du ko def ci anam go xamne dang koy gis mais da ko def ci anam go xamne do ko yek nga japp ne cheikh rek nga gem fek bën ko wedde yag na Allah ah oui seug bi wax ragal lu lool ah mais du lool lañu nek di gis wala amul lool réalité la wala limay wax wala ay wala mise en scène mais c'est un fait manam ay fait social bu exactement fait social la moy que ni lool mo am nga xamantene même boudé ci biti ni bu gaay organiser gamu conférence ay journée nangam gaay dañuy bëgg gëm lo ni ñom niñ gëmé Serigne Diou lañ gëm Serigne Diou kayep ben la alors lool xew ku nek ku doful rek ku deful na fe ko xam nga bu baax li xew xam nga limay wax deug ah non mais c'est vrai wa lolu deug la hein nan wa ñepp ben la nangam ñi nga xamne ñom ñoo lañ wax kilifa yi ñom ci seen bop ñom ñoo ñëkk indi différenciation bobu ñom ñoo ñëkk indi xajalo gogou ak takaliko gogou ñom ñoko ñëkk indi ah oui même bu dé ci publiquement buñ ko wax mais en privé lolou lañuy wax nan ngay gëmlo yi nit ñi ni len affaire yi fi rek la né fi kessé la bëkkul fenen lolou koy koku gëmlo kay yow yaangi koy indir déjà bo déggé kenen di woté wo momit lu mel non da ngay dédé tambalé xëccu ah dé bo mo la gëmlo né la man affaire yépp fi dong la nek sama kër gi fi la lepp nek hein gaay yi dañuy ciow rek mais yoruñu dara fi la affaire yi né li cheikh yoron fi la ko bayyi fi subhanallah bo loolu bu mo la ko gëmlo wé yow ba paré mais nan nga bëgg wëlbeutiko keneen buy woté wo lu mel non man ma bëgg ko ni moy bëggé ki nga xamantene mom lay dem di séti ju ci kër buma la gëmlo wé lool nga dem fenen dégg lénen lo xamantene mo li ma wax fi dafa wouté lool jabe trauma opposé parce que déjà yow ni nga jappé mbir bi moy mbir bi mën ta nek fi ba paré nek fi parce que mel mbir mënul nek do ci ñaari espace yu wouté yow bu féké yow déjà conception bu fausse bobu nga am ci affaire hein alors que fichier bi mën na nek fi ci Lyon mais nek fi fenen ci yéne ni rew c'est comme fichier bi fichier audio bi mo man lo lan ngay xalat ci secret bo xamantene mom la yalla tek ci loxol ku melni si rahmu tije radiyallahu bëgg ko teunk rek fenn kete ne fofu rek la affaire yi fofu la affaire non, limite même au niveau du raisonnement logique, rec. Ça n'a pas de sens. Lorsque nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Lorsque nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous seen yoon neeku ci ci turu manam danaka bo xole tu ah non charte bi seen bi wa charte bi nga indi ci julli wa charte bi mo ci upp solo charte bi am solo ah charte bi amna solo le charte bi ni moy duggu nit ñi ci problème yu bari yo xam ñu koy gis tay ci tarikh bi ah oui charte bi ñak ko respecté problème la 6e bi problème la lo mata bayi xel la matna bayi xel mais ñun légui à la rigueur comme le ma am ndaw su mako don wax nana mom dafa mom mune ko ici à Dakar j'ai l'impression que yow bo bokké ci benn tariqa tu n'as même pas le droit de respecter la sharia hein am lo sax droit manam droit respect non mais lol C'est pas une impression. Mais yalla yalla sam amin legui nak nga japp ne yow lula neex ngay def ci sharia yalla bi après nga bëgg nga dem nonu endam lula neex ngay def parce que tout simplement waaw ñun di da ngay gis sax yenn leg leg nga gis subhana rabbi lima ci ben am sama ben manam tante la lañ mëna wax la sama tante la en fait mune mom dafa tok mais sama morom la voilà dafa tok dafa dem ci ben xétu conférence yoyu non moy gaay organiser rek nana am waju ñew jox ko loxo bi jox ko loxo mune ko xana yow serigne diwdu sa serigne xana gëmoko wa ok mune ko mais kon lutax manam lolu rek déjà manam mum koy laaj ana lu waral mum nangou ko dox loxo bi non mais dañ ko jappé wour muy dara c'est-à-dire xam nga li graw moy lolu le fait que lo xamantene manam mënoko won imaginer amna ben jour fi ma ngoy wax ci ki bi ci suñu ben gam amna lu luma waxon ci walu ben adal won 2000 11 la kala 2011 amna luma doon wax ci gamu bi ben yakarna sen alassane wala ken en tout cas amna non ken sen alassane dama ko jëlun en témoin dafa am kenen ku ne war e tang na ma xéte fekk affaireu bien chez yoy la won yakarna ci la doon wax wala lu ko nul mais ñaka bax bi mu ñaka bax yoy am ko ne ta ki tang na de mais nim ko waxe non dafa jappo ni man degum ko man ko dene tangul ma jox ko ay ki ne ko limay netali ki fekke nako seigne alassane mi fekke nako soxna ma da nga ne fekke nako ak kan amna dal ñuma joxone ki ay ki mais ñi fekke nañ wax di mais seigne pa makhtar kene bi mi netali li ñu le ci fele ci pari ben mune ben beus mune aladi ab boko netali waaw rabbi yalla mune kon aladi ab moko netali ne ñom ala seigne hadi touré ak cheikh hadi mansour rabbi yalla mune ñom ñoo ñew ben beus ci seigne hadi mal rabbi yalla fek ñu julli ba pare mo am ci suba gi ñew ne ko papa da ñun gis na ñu ne da wax deug yalla kopp ko kep ko xamantene top na la tay kontan nga ci mom dal gem nañ ni dal dina am gëreumal yalla waaw legui nak dañu bëggoon nga wax lu li nga xamantene mom nga bëgg ak li nga xamne mom ngay bañ su ko dafé suñu xamé li nga bëgg ñu diko top ni ngay bañ ñu moy tindiko ko lool mën mom boba dañu jox gëreumal yalla mëna leen dégg na seen wax dem leen bañ julli tisbar ba pare bañ démé ba julli tisbar pare ñu déllu su mu wax ko mu né ah ñu déllu su wat nak mëna leen ah man dé awma lu may bëgg ak lu may bañ li yalla bëgg li yalla lay bañ dong lay bañ waye nak fu fekente na amna ñaari mbir yo xamne ñoom dey deug mom munuma leena dekk ma munuma leen supporter nga xamantene ñu jël paka jam ko sama xol may kaddi ba sedd de mum ko gënal moy ñaari mbir bu ñëkk bi moy mato deug baatu goor ci waram jigen ni manam ci salon fo xamne jigen ña xane sen salon parce que jamono jojo da lan am manam goor wala keur ni mu do mune fo xamne damay tok fi jigen ni wara nek ma deug fa ben baatu goor subhanallah ñaaral bi moy gis xale bo xamantene da tollu ci ñu war ko jangal alquran war ko jangal diini ñu diko bayyi nonu muy taxawal manam ken jangalu ñaar yi mom ñu jëlon sama paaka jam ko ci sama xol jël paaka jam ko sama xol may kaddi ba sedd de momu ko gënal Allah ñu ko waaw loolu bobu man limu wax dafa tang wala bi mo wala waaw ñu seen mo xam ban mo gëna tang mais da ngay am impression que ñu jangale mom mais existé tout sax manam dafa sax mais dafa sax manam dafa melni manam aux oubliettes quoi lu ñaan manam c'est xawma c'est passé aux oubliettes xawma non lañ koy waxe wa c'est inexistant bon ala kulli hal liñ ci tublu won moy ne dafa am ay xéeti té attention yoy nonou du ka isolé ku nek xamna ni masalane seigne babacar par exemple radiyallahu anhu keur yamu dan keur ga mom fim dan tok ci salon bi nonou di recevoir jigen ni daanu ñuko ñew par exemple d'ailleurs té attention té lolou doom yi dañ koy netal d'ailleurs amna ben ki buñu ben daayina bu jige won teungit teungit ñew ne ñom dañoo gis ne buñu démé ci sen moromu jigeen ni daayira jigeen la quoi mune sen moromu jigeen ñom buñu démé dañuy gis sen serigne ni mëna ciog ak ñom ak yoy alors que ñun yow ñun duñ la gis yow ci sa salon bi rek ngay nek ñun parce que ñun ñoon def moy bu salon bi nekki ni mom bu toge ni day am ku taxaw li ci buntu bi ñom jigen ñom bu ñëwé fé lañu tok ci benen parti nek bi fé ci benen parti bi su ko defé ñom ñom ñuy wax muy jotté non la daan dem mune légi mom liko légui nak biñ ko waxé lool néna waaji ñew né ndaw si nak ñew daan né légui ñu nak dañu bëggoon tay gisé té nangam néna mu né ték bam yag mu né ah mën na né dé waye dañuy tan su fékénté né tay dañu tok nonu gisénté gogou nonu yépp am non té yowmal khiyamati mom buñ démé ah lolou baña am mu baña démé non wala bok tout simplement ñu tok manam ñuy doxale ni ko sharia bëgg rek ñuy doxale ni bu buñu génné aduna buñ démé ba yowmal khiyamati ci kanam borom ba ah dajé ga neex ah jigéen ni wa kon nañ def lolo nangu nañ lolo xam nga lan la ci tek niñu mako tege lañ ko tege goor yeb dañ ko baña def rek man ma diko def ya mais lool mom non mais lool boka ben da nga febar wala da nga dof wala sa xel dafa neexu wala da nga wirudi wala sa yaram mom dafa am lu ci ne wala lan la C'est que Serigne bi amna ay ño xamne dañuy woyé sen bobu talibé mais ils se sont fourvoyés moy manam dañu nax sen bobu japp néné le fait que dañu nek talibé tidiane wala ñu japp lolu permettre na len ñuy def lepp jaxassou jigéene di ki ak ñoom di dem di ki té lolu ñu japp néné du dara lolu dafa am ñaari volé dafa am ño xamantene loolu la effectivement manam que ni japp nañ ay talibé tidiane lañ nangam nangam lu len bon comme que affaire yi mom tidiane mom amul lu muy ragal gaay ñoy tangal mais ñun bokku ñu ci problème bobu yoy loolu amna mais dafa am ño xamantene tamit dañu xamul kenn da leena waxul deug lan moy tariqa dañ ci nek non rek muy xumbu non rek ñuy andado muy xumbu ñuy dem la ko dik mu jeex ñuy ma rirendo ñuy rir rek muy rir bu bax me jeexna c'est bon fa la yam lol tam daf ci am aw mo motax seigne mbaye abdou daf koy faral di wax da nan man day gisuguma ku sop seigne babaka gisugum ta xam nga seigne babaka num beure sop mom neena gisul ku sop seigne babaka ndena wa lutax parce que c'est simple gisul ku ci doxali no seigne babaka jikko yim yoron nim doon doxale gisugo kharaq qasida yi alhaj abdul bin radiyallahu anhu yimi bin ci seigne babaka radiyallahu bo xole qasida yi da ngay gis ni ay tag yi ay jikko kessa la ay jikko rek la waaw ay jikko rek la même mom ci bopom d'ailleurs amna ben ki bu muy wax qasida ki bi ahmad masayahu bi muy bi seigne babacar radhiyallahu anhu bo xolé qasida bi nim ko defé ba fi mu yexi ci souf da ngay gis tout temps ci jikko bi la jéxale même alaaj abdou mi ngi ko souligné même mi ngi melni mune seigne babakar bi mu ñëw di togg cheikh mu ci gara daan bo ci souf dafa am lu mu gon leral rek moy jikko ji ni lepp mbir yépp ci jikko ji la bu mu naan fahayinun layinun khalqan wa fi khuluqin laha ma lahu ma ba tafriqin fi mahayahu wa té même bo xolé loolu la doxale tamit ci halmin sabiri ci bi muy jéxal ci ci jikko manam talib cheikh niñ fonké zikar ñu hein wala wala wa ma'afa ibu zikrin fi tariqatihim nako wax sa sax dawa'irul khair fi kulli ahayini hein et cetera manam bo xolé loolu la yoy tamit la jéxal manam nga gis né ñom dañoo amone ben mbir mo xamantene mom lañ bayyi xel spécialement ci walu jikko ak doxal bo xolé même ñom seul hadji malik rabbi allah ñom ci ni ñi doxale ci seen walu way ak seen walu même njangal ak yoy day gis ci loolu lañuy insister ci loolu lañuy d'ailleurs leg leg mën nga leen xam sax da ngay fogné sax xamuñu affaireu batine xamuñu ci dara non mais c'est vrai bo musul yewu da ngay fogné ñom batine mom xamuñ ci dara dañ koy dégg rek hein alors que ay jant lañ ci Allah ay geet lañ ci mom côté batine mom geet lañ ci té pourtant yow da ngay am impression que nit ñi ci sharia bi rek lañu insister parce que affaire bi fofu la nek leneen lo fi manam bir mi fofu la nek nga respecté li nga xamné mom la la sharia mom la sharia bi teureul cheikh mutidjar rabi allah ci loolu la insister nit ñi bo xolé ñoom sayyid al arabi musaih rabi allah ñoom sen ki non la mel sen ay waxam bo xolé dafa and ak orthodoxie bu kémal an nazifi radiyallahu anhu même man da ngay li du ratu kharida da ngay am impression c'est à dire que da ngay yému rat manam ci ni mu andé ak insister ci walu gogou ak cheikh omar radiyallahu anhu bo xolé ci ni mu insister ci walu gogou tamit mais da nga nan mais gay mais ne respecte rien wala dañu xamul né dañ ko wara respecter wala lan mo xew Chariot, manam tim rew da ngay dem nak baye len ak rewma manam ndax juroom ñaari fan lañ ci tek mu gennu aduna ah téré la bu yéme bo xamantene ci walu manam ni mi dénoncer manam dénonciation la ni ci manam moy société bi ak xéetu manam ci walu ñi wote wo tasawuf té nekkunu ci xéet yi nga xamantene ñom ño am ci milieu sérigne ci loolu boko waxon tay dañu def dañ né yow dab di nga kat bu magga yoy muy ñaan ñu non soko waxé tay dañu né di nga kat bu magga bokku na ci sax amna benn chapitre spécial bu muy wax ci way yi jigéen ñi di way ci di wayando goor ñi wala ñu leen ñuy ci karando goor ba pare nim ko tambale moy mbir nak mi nga xamne kenn waxu ci wax ñu doy te kenn waxu wala daara wala moy mbir mom et cetera ak yeneen manam boy xol téré mi de manière générale même ki faatu raqi bi na même bo xolé ci def ki ifamul kum jani ci defa na tariqa bi lako defé ñu ci walu defa défense tariqa bi yékki ki ak yoy yalla ñu yalla sam mais yeen même boy xol sax man da ngay gis orthodoxie bi ci nimuy waxe ak nimuy bindé surtout nimuy bindé té kuko xam tamit ci jikkom lool ngay xam bo gisee li ci alhadji abdou di netti radiyallahu anhu nit ñuko jëy won ñoy yëpp doy gis li ñuy netti ci mom côté bobu rek la bo jëlé cheikh ibrahima ñastam non la radiyallahu anhu xolal ruhul adab bi boko xolé di nga gis ni ni mu insister ci côté bobu mom tamit même ci affaireu même ci kashful albas tamit non la ci insister amul kenn ci ñoom ko xamantene day wax leneen lu bokul ak manam gaay respecter leen bir mi moy ci ndiku leen def leen attention affaire bi li la yoonu nit yalla mëno ni yoonu nit yalla ngay top bo paré bëgg ko japp ko yoonu iblis mëntene mais mëntene yoonu iblis mom moy yalla yoonu moy yalla di def li nakar yalla mais yow nan nga bëggé ni damay top yoonu nit yalla ba paré luma neex rek lay def comme li ñoom iblis di diglé lay top mais lolu yanuul mana té ki la ci wo ak ki nga xamné moy doxale nonu koku doon nga wara jëk football mu dem non mais c'est vrai manam parce que nit ñi ñun suñu problème deug fofu la nek en fait moy le fait que ñuy gis ñi nga xamanté né ñom lañ waroon wolu ci affaire bobu ñom ci seen bop ñuy tok heure ñu xolal événement yi bo ci nekké da ngay gis bu fa ñepp nekké problème do am manam bo bam da serigne manam talibé fek seen bir la problème amul bu heure julli joté dañu juk tranquillement juk jull mais demal ci ziar yi xew yu waji julli jot fele lañuy bayyi julli nekk ci seen programme ah amma ñi nga xamantene ñoom li waxuma la di nekk fi jigen ñay nekk waye ñi ci dul dox loxo jigen ba dul ñoñu rek bis bi mom xeyna do dul suñu ada mais fi mom fi leg leg nga gis gaay di bis jigen ñoo mais dox waxuma mais tay bo do lim ñi ci dul dox loxo jigen ñi bone samba ne demba ne paté ciga yeb bu dé ñoñu existé nañ la wax samba demba paté bobu bu ñu existé nañ le tumuranken ak yeneen xéti lan lañu yalla sam suñu problème fofu la nek problème yi ñuy wax au lieu ñuy xëccio diwa raw diwa gëna kawé diwa gëna yëkëti fu ki sëriñ bi suñu sëriñ nang au lieu ñuy xëccio loolu nañ tek loolu yëpp fëlé loolu amul importance li am solo moy ay talibé la ñu ñëpp té bénn sëriñ lañ am muy cheikh radiyallahu anhu légui nak li ci dess moy seenu jangale nañ ko top waye legui ko xolal legui même discours serigne ci sax discours de propagande même discours sax discours propagande la sunu wa keur ni kenn ku ci nek yegati doufal sen wa keur sa papa wala sa mam jeex na ku ci sa baye genn aduna rek fek mu nekkone mukaddam bu ñu xam ci koñ bi rek nga daal di déclarer legui ya khalifa legui nak yow ab khalifa ga acca commencer defar gamu non mais lolo processus est simple da ngay defar gam après da ngay organiser gamu chaque année ñu nan gamu serigne diou gi comme am nga quelques connaissances di nga fexé ba maire dekk bi ñu invité ko leg leg préfet dekk bi ñu fexé ba yoon ko ni tour président la ñëwé et cetera le processus est simple après nga mettre en place affaire bobu acca nga faire jouer tes relations té légui tay ngay gis ñuy sétal té di la sétal et par conséquent hein acca légui yeneen yi ci dess yepp fofu la jaar yalla ñu yalla samu da ala kulli hal luñ ci djublu won moy keñi manam tariqa bi mëne fu ko dissocier ak sharia bi képp ku ko jëma dissocier cheikh radhiyallahu neena yalla dana la solal sa xol mbubum bañ léegi nak ci bir lolu mo jarona léral né ban cheikh radiyallahu anhu obligé wul wala nga ngagn ko obligé wul mu nek ci jëmum mom waye kep ko xamantene da ngay gis boy dem ci keur boy xol keur diine leg leg ni ñi ngagne ñeneen ni manam ci pourcent ci même tariqa bi nga gis ni ñen ñi ni ñi wax manam nga gis leg leg nga gis ku ñu bok ñi nga xamne tiwa won lañu wax ne fa lañ bok waaw dañuy wax ne fa lañ bok nga gis ni ñi ngagne masalan ku mel ni cheikh ibrahim niass han da la am nga gis ñu wax ci mom ñu ñaaw wala yoy nga gis ñi ñi wax tamit ne mom ci baye niass la bok han radiyallahu lele nga deg ni mi waxe watu wax mépris bi mi am ci ñom ak xépp yi mu leen di xépp manam ak yu mel non et cetera manam nga wul buti biri yalla ñu yalla sam wallahi señ bi ñu may sax la gërëm parce que tamit manam dénoncer ces faits yi lu am solo la ci pour que talibé yéw ci question yi ni ay question yo xamné ni la société dañ ko dudd ay mots sociaux la té tamit jarnu ñu wax ko ñi ñi yéw aussi surtout que ñoom ñep ay ñoom ñep ay tariqam du ndul xéxal amul kenn ci ñoom ku ci doon kuñ ci xam loolu ne ci tariqam lañ la xamé né mom nga doon dimbal né mom nga doon jappalé té mom nga doon yëkëti ligi yow lan pour lan ngay jappé ñoñu non pour lan pour lan am na yalla sam deug mune nak mune fa iza amatahu koku non bu ko yalla de ray allah bu ko de ray allah bu ya taala aj ko de mata day genn aduna de kafira ne kifer kon lol la ko yalla na tof parce que nak daf mu mujj ngagn bagn diñu xass di wax ci ñun lu ñaw té comme niñ ko gissé won cheikh mu tidiane radiyallahu anhu comme que da fay nek manam nekul comme niñ ko sey video ha radiyallahu anhu nekul bammel rek moy hein buñuy ziar ak yoy mais day incarné wu ci bir nit ni bu nek bu incarné wo ci ben nit nga bañ koku ngañ ko mais cheikh nga bañ ngañ ko parce que mo incarné wu ci nit koku té bu boba même acte bi la yor même acte bi la yo période bi nga xamanteni ñepp dañu waroon jappé rek cheikh moutidiane radhiyallahu anhu manam fonku ko fonku mbolam ñi nga xamanteni ñom ñoy ay khulafa umi moy wuzara wi manam moy ministre mi ak ambassadeur mi tout simplement nga waré na bëgg fonku leen respecté leen mais nga japp len kenn ko ci nek parce que tout simplement yow ki nga faral mais gis nga ko day denc yow parce que tout simplement ki moko gënal yow ki ngay bañ non diko compte ak moko gënal yow mokul gënal parce que mom ci bu am ci cheikh ay gis rawati na ni surtout ko ñom ñepp legi ñi ngi ci benen aduna moy barzakh ñom ñepp legi ñi ngi fofu kon lol yi xew fi ñun ñom bokku ci seen mbir te amna benn wax bu alaaj abdou waxo radhiyallahu te wax bu mata baye xel mune seydul haji mal radhiyallahu dafa dugg ci yak ji moy zawiyam dat ne kep ko xamantene yaangi wax ci seigne touba dara lu ñew ya boole sa bop ci malik mais malik boole wul ci bopam yow ya bolé sa bop ci malik manam moy mom mais mom bolé wul ci bop manam lolou il faut mu nek lolou dama mata bayi xel dé légui lan ngay xalat ci ñi nga xamantene ñak ñoo ci de manière claire et évidente ay khalifa lañ ci tariqam ay khalifa lañ ci amna ay ño xamne manam wax yu ñaaw lañu wax ci baye ness par exemple radiyallahu anhu etc mais dañuy wax ne dañu gëm alaaji abdou manam dañ ko bëgg gëm ko sopp ko té pourtant gisunu ne alaaji abdou par exemple radiyallahu anhu amna qasida bo xamantene daf ko def ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu muta muné ya nukhbatal ulama kanzul masakini hein shaykhul mashayikh fil islam wa dini salalatul qutb abdullah warithuhu khalifatu shaykh haqqan duna takhmini non lo ko tambalé ah non la tambalé qasida bob ci bimu def ci badias nak moy day radiyallahu anhu hein day tak wa legui yow nga bëgg wëlbeutiku nga né legui yow lu ngay wax da nga ala djok non ñaari possibilité mo soit ala djé abdou dafa wax lu mu gëmut té lolu ku né ko xam ala djok rek xam ni def lo ko xam ak ñu mëna yow waxuma la nga xam ko sax mais di bu waxam rek nga xam ni ki mo bokul ci ñi wax lu mu gëm ku ki dem ba ci karamu tuwa fi nan ko lu mujju tay bi nal ko ha koku xam nga ni ñeew koku du koku du jël temps di bind khasside bo xamantene lam ci wax dara gëmuko ci lolu koku yanuul ma wala bok da xamul ki mi waxal te lolu tamit yanuul manam parce que munul ñaka xam nit a ce point ba pare diko tag tek manam grab gu reuy yoyu tuddé ko ki nga xamné manam borom xam xam yi mom moy sen manam lik manam buñ la manam tané fi manam élite bi ci borom xam xam yi nga xamanteni miskini mom moy sen trésor kanzul masakin ba paré né ko cheikhul mashayikh serigne ci fil islam wa dini ci l'islam bi moy cheikhul islam wa dini ak jamono ji ne salalatul qutb nga xamantene manam dafa genné manam di ci ciosano manam di top ki nga xamné mom moy kilifa gu mag gi sang bobu qutb bi abdullah moy papam cheikh abdullah niass warithu ba paré moy donnuko nek donam ba paré tek ci ne khalifatu cheikh khalifa serigne cheikh amadou tidiane la haqqan ci lu wé ba paré dañu duna tax ni ay naxel amu ci dé waxumako parce que dafa dam ko bëgg tag dé ha est-ce que fokk nga ni cheikh ala abdou aziz radhiyallahu anhu dina wax ci lu rafeté nonu ci nit fekk gëmu ci dara ñom nañu natalé né sax légui ñom xam nga la ban lay lañu indi ala abdou day bind ay khasside ci nit di len tag ni ndax ay jikom manam c'est comme si manam bopam ci bopam da manam limuy gis ci bopam ci ñi ci dess manam moy li nekk ci mom motax mais dañ ko natal lool mais man lutax bindul khasside ci man ha wa d'accord nañ ko mais lan motax mu tan ñi dafa mais man nak lutax man defuko ci man manam lima ci djublu moy lutax defaluko ñepp ba para lutax wax yu foré lolu birindo ay khasside ci ñu bari mais wax ñu foré nonu bindu ko ci ñepp de dafa am rek ci ñen ñu ngui bind ko nek aussi ak sa garab waaw kay bay voilà ko nek tamit ak voilà yow yaay kat voilà hein lool mo motax ñoñu nga xamantene bon dama jox exemple ba ñoss radhiyallahu mais bari nañ ci khalifa cheikh ni nga xamantene mat nañu manam en tout cas dal talib cheikh dal de manière générale kep dal ko xamantene mom mi ngi djugal aka di leral diine ji di xexal diine ji tariqa bi mom koku yow mom waro bok ci nga xamantene dang koy ngadju way ay mbiru parado parante far hein xecio xiro ngayo pat def djul tariikha bi xajala ko def ko ay xat ay patch yu bari ñoo la sam mune kon fahdaru na ngeen di moytu ko min ma'asi llahi ci moy yalla yi de taala ci kaw ji wa min uqubatihi ak ay mbugalam manam mbugal yi nga xamne ñoy teggu moy uquba moy li teggu ci bu moy amé manam conséquence néfaste yi duggé ci moy yalla moy duggu len ko def len attention par rapport ak wa cheikh mo tidiane da na buñu waxe li kan bo ñuy gëm loolé né nang nga mëna taxawé masalan na alal mom alal ju dagan mom doy mune fuko amati fenn nangam nangam xolal fa ngi duggal apat fan ngay ba pare bu ñu gëmlo ne lolu mom te moy tariqa te sidah bu tigana daal dafa wax ne ci bo xolé lettre bi da ngay gis ni lolu bok na ci lu marquant ci bir lettre bi ci point yi mi insister moy alal ju dagan manam li ngay lek li ngay dundé li ngay sol et cetera li ngay dundé mu dagan moy axe bu mak pour khutbu bi sax lako tuddé moy khutbu jaamu yalla yi bi nga xamantene mom bu baxul moy axe bi auto bi gis nga pono auto axe bi nga xamné moy nek ci pono bi axe bob bu baxul wala bu fa nekul pono bi du daw non la nga moy pole bi nga xamné axe bi nga xamantene mom mo téy lepp moy pilier fondamental bi ci jaamu yalla nit ak évolution spirituelle leg yow nga bëgg ñu gëm lo ñu la neex amé ko alal yi garaw amul problème ba paré ñun yow nga bëgg ñu gëm la yow bayyi sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu waxuma la seen cheikh mais yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam alquran ñu jangal lool leg da nga bëgg yow ñun ñu gëm la yow bayyi ko mom da nañu yalla sam après nak ñu japp na yow yaay borom xam xam bi gëna mak da nga am sagesse motax da nga mous da nga yew legi yow ap Mais kada dogal na mom bur yalla taala aj ga jale ci mom bi zambin ci bi zambin ci bakkar minkum ci yeen ah wala abdu jam de mom ghayru maqsum du ko ñu ñogal du yeralt donc mën na joom def bakkar jam la motax ku yalla dogal ci mom bakkar ah ha fala yuqarribanahu bu mu ko jégeñ muk illa lul wo mom baaki mi ngi joy al qalb khol ci khol ma lulul ne buy def bakkar tamit ni gis ni xol ba nga joy mom dafa han mi ngi reccu deja parce que rek yalla moko natto bakkar bi parce que lolou tam day am ñom nit ñoo xamne yalla day natto bakkar fa rubbama qada alayka bi dhanb wa kana sawbal lil wusul lay lay yalla natto la bakkar tek ko dogal ko ci yow fek mom moy lan sabab bi nga xamantene mom moy tax nga jokk ci yalla ndax comme bo amé xal bi moy reccu bi da delu wat ci yalla bi lol day tax nga tuup mu waral ci yow ngay toroxlu ci yalla mu waral ci yow nga am ak wacc sa bop ñak yek sa bop ci mu waral ci yow nga ñak reuy mu waral ci yow nga baña japp nga ya gën nit ñi mu waral ci yow nga xébu ak yoy lol nonu bu leene indi conséquence bobu nga gis ni yalla dal li la nato bo ci nekk tamit ngay tuup ngay maam nga sa xol di joy ci walu gogou han khaifun mbirum nek aji tit minallahi ci bur yalla han azza wa jalla magna tedda lolou nga wara def waye beug ko banaliser ko yalla ñu yalla sam han wassalam wassalam kala jam mana wa akhbarani khabarana ma sayyidi muhammad al-ghali سيد محمد أبو طالب سيد أبو طالب محمد الغالي رضي الله عنه الشريف الحسني من أن الشيخ نكسرين بي ويسير أحمد التجاني رضي الله جرم الله برجع الله تعالى جكاد أن وجمهم كثيرا بريوان ما يمشدهم لملين دون ويلنا وآمن مكر الله بالله جاهل وأخائف مكر الله بالله عارف ولا جاهل إلا من الله آمن ولا عارف إلا من الله خائف way manam bay bi ci ñaar amna ñaar jotay jundion nañ ko ne dinañ ci ñew moy lool moy wa aminu aju wolu makrallahi pexek bur yalla de billahi ci yalla jahil daf ko reere manam dafa reere yalla deug kep ko xamantene da nga wolu pexek yalla rek c'est parce que da nga xamul yalla donc ko reere wa khaifu aji ragal nak makra tit makrallahi fexe bu yalla billahi ki yalla arifu ku xam la manam ku xam yalla ngok ndax xamne yalla mom comme ko mbir mi ci mom dong la aju te aju ko ci circonstance ak ay ay principe de causalité mom aju ko ci dara ci liko neex la aj ngir te nu ko neex dong lu koy wëlbeuté té mën na fekk ki gëna bax ci nit ñi mu japp ko def ko légui légui ki gëna doyé ci nit ñi jël ki doyé gëna doyé ci nit ñi yëkëti ko motax mu né wala jahilun do gis aji reer wala jahilun amul deet aji reer amul aji reer illa ludul min allah ci bur yalla aminu aji wulul ko gis rek mu sentir à l'abri ci ay problème mu lu ko yalla meuna tek et cetera c'est parce que dafa xamou d'ailleurs même ko am expérience ni yag gis yag setlu dina xamné même waxuma la ci walu yalla sax mais même ci état de santé ni xamna ni deux jours à l'autre d'une seconde à l'autre meuna jek jek problème santé dal ça peut basculer voilà aduna mën na basculer de moment à l'autre gis nga kérok biñu jullé aduna par fi lañ rombe dañ doon ñew ni mo nak sun amu ñu jaar ni mais ci ngay xamé mbiru yalla gis nga li gëna yéme moy dafa am ben ruq bo xamantene ki ay bar la ay fer la xépu mur bi quoi ruq bi ben camion mi ngi fa tégg taxaw ni camion mi ngi fa taxaw légui donc ñun dañu waron jall fi camion bi wara manam fi ci digënté camion bi ak bar mais fofu daal ci nit ki da fay xawa xat rek à peu près biñu yexé bo wara jall juste rek man ma jitu won ci ben pami mais dama taxaw gis nga ruq bi nimu dewe manam dafa taxaw fi manam fi mo wara duggé ci fofu rek camion bi départ té waji do gis bo xolé do xamné amna ko ne ci bir camion bi mané seigne amadou gis nga yalla di def da li le moy yalla mo wunu musul parce qu'il suffisait que une seconde moy ma tek benen tank bi ma lool rek la ko auto bu jalle damay tank ci bar sou waron nga manke jotay bi est manam mané ko mo tuné tout à fait gis nga li yalla di def da munuma bi kay dafa leer mo munuma bi kay dafa leer motax même bobu depuis bobu sax lay damay tok di xalat affaire bobu mané bo moytul heure bi bobu non na wax ci l'hôpital ba wala ci lenen tok mo koy heure bi bobu manam ngay xam manam ci ben manam ties rek sa bu basque aduna mën na ci basque nit aduna nit te xamono lula ci narona dal bo dundé xamono moy dundé ban anam parce que xam nga fofu comme ci trottoir bi la te amul droit comme do am droit jaar ci digital donc fofu rek nga mënon jaar te waji tamit gisul parce que buñu gissone dina do départ quoi ba paré dafa bi affaire bi waju ma nekul lo xamné dafay def dang koy dégg muy def bruit après mu dem dédé avé do ñëgé départ voilà mo né ko xolal li rek mo né mo bi kay lér na mom wa ko gis ngeen yalla di def dé gis ngeen ni muy doxé ni muy musulé jaamum dé gis nga wax ci circonstance yi xolal alors mom kay seconde rek mo doxone digënté ak musiba am alhamdoulillah ab seconde la wéne seconde alhamdoulillah mënul amul kay waaw deng mu na kon nak amul kenn ko xamantene ku rir yalla la loolu ne daf koy manam daf koy ñëmeñ wala nane diu da ñëmeñ yalla manam day am ben sécurité bu muy yëpp ci bopam ci walu gogo mu ne wala arifu amul kenn ko xam deug yalla ku xam yalla illa ludul min allah ti wuri yalla khaif da fi koy tit day tit du ko ñëmeñ li de la cheikh wax rabbi allah man nak xawma arif bo xamne non ci arif billah la waye bakari lu ko neex lay def parce que arif billah la legui mom da xam yalla motax wa da xam yalla mom day def luko neex man xawmako cheikh de neen radiyallahu anhu neen ku xam yalla du def lol ah man cheikh de lim wax mom moy deug yalla ñu yalla sam waaw kon xamna ñu yom fofu ñu nit ci deugul waxu cheikh goge radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين